من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسا کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو پھر غسل کر لو، اور اگر بیمار ہو یا مسافر ہو، پانی دستیاب نہیں، تو پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، چہروں اور ہاتھوں کا مسا کرو گے تیمم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تم پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم تینوں طہارت کے طریقہ کار بیان کیے ہیں، احکام اس کے ذکر کیے ہیں. جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا، غسل کرنے کا، تیمم کرنے کا سکھایا اور سمجھایا ہے، اسی طریقے کے مطابق اگر کوئی بندہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا یا تیمم کرے گا تو پھر اس کی یہ عبادت قابل قبول ہے. اس کا وضو، اس کا غسل، اس کا تیمم وہ معتبر مانا جائے گا، درست تسلیم کیا جائے گا، وگرنہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، باتوں میں سے بہترین بات کتاب اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقہ ہائے کار میں سے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو طریقہ نبوی کے نام پر ایجاد کیے جائیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی فِنَّار، جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، ان لوگوں کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر اس کا یقین ہے، اس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک قسم کا عذاب نہ آن پہنچے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو آدمی ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار معلوم ہو جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپنائے، رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے ہاتھ کھینچے اور کوئی اور اپنی من مانی کا طریقہ اپنائے، تو پھر نولی ہی ما تولا، جس جانب وہ پھرے گا ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے، وَنُسْلِ ہی جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حتیٰ کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ نے صادر فرمایا ہے، جو آپ کا فرمان و ارشاد ہے، اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ کیفیت ان کی نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، حتی یکون ہواہ تبع لما جئت به، حتی کہ اس کی خواہشات، اس کے دل و دماغ کی سوچ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو جس قدر بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، اور ان کا طریقہ کار بھی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو اپنا کر دکھایا ہے، اور یہ بات باور کروائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین یہ قابل اتباع ہے، قابل عمل ہے، ایسا نہیں کہ انسان اس پر عمل نہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، پھر فَقَدْ اِهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ بنیں گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہ مانی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مانتے تھے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ مخالفت میں ہیں، پھر یہ اتباع کرنے والے نہیں بلکہ نافرمانی، حکم عدولی، مخالفت کرنے والے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو وضو کا طریقہ کار، غسل کا طریقہ کار، اور تیمم کا طریقہ کار وہی اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، آپ نے سمجھایا اور بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام ذکر نہ کیا۔ تو بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو کرنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سارا وضو کر لے، اس کا وضو ہے ہی نہیں۔ دو ٹوک زیادہ لفظ ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں۔ جس نے بسم اللہ پڑھی ہے اس کا وضو ہے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں۔ موٹی سی اور صاف ستھری سی بات ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا وضو کرنے کے لیے یہ فرض ہے، واجب ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، چاہے کوئی لاکھ دفعہ کر لیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ متعین نہیں کیے، مطلق کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو۔ اللہ کا جو نام ذکر نہیں کرتا وضو سے پہلے، اس کا وضو نہیں۔ کوئی صرف بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، پوری بسم اللہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بھی ٹھیک ہے۔ اسم اللہ ذکر ہونا چاہیے، الفاظ وہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تب بھی اللہ کا نام ذکر ہو گیا، صرف بسم اللہ پڑھ لے تب بھی اللہ کا نام ذکر ہو گیا۔ جس جگہ پر شریعت اسلامیہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور الفاظ متعین نہیں کیے، وہاں پر رخصت اور اجازت ہوتی ہے جو مرضی الفاظ استعمال کر۔ بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر دین اسلام میں رخصت ہے الفاظ کو اختیار کرنے کی۔ مثال کے طور پہ سجدہ ہے، سجدے کی بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا ہے اما سجود فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں جا کے کوشش کر کے دعا مانگو زیادہ سے زیادہ۔ آمین استجاب لکم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے، تو سجدے میں جس طرح کی مرضی بندہ دعا مانگے۔ اسی طرح تشہد کے آخر میں فرمایا ہے کہ اگر آخری تشہد ہو تو چار چیزوں سے پناہ مانگو، عذاب قبر، عذاب جہنم، محیا ممات کا فتنہ، مسیح دجال کا فتنہ، ان سے پناہ مانگو۔ تو اس کے بعد ثم لیتخیر احدکم من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر جو دعا کسی کو پسند ہے وہ دعا مانگے۔ کوئی ضروری نہیں کہ فلاں مانگنی ہے فلاں نہیں مانگنی۔ ہاں آخری تشہد جس میں سلام پھیرنا ہے اس میں چار چیزوں سے پناہ مانگنا یہ ضروری ہے، درمیانے تشہد میں یہ بھی ضروری کوئی نہیں۔ کوئی سی بھی دعا بندہ درود کے بعد پڑھے مانگے کھلی چھوٹ اور رخصت ہے۔ نماز جنازہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخلص له الدعاء، خالص دل سے اس کے لیے دعا مانگو، زیادہ سے زیادہ اس کی آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کی جائے میت کے لیے۔ تو مختلف موقعوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف الفاظ میں دعا مانگی ہے، اس کے باوجود رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے، جو مرضی مانگو دعا اس کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح بسم اللہ پڑھنے میں الفاظ متعین نہیں کیے کہ کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، بس یہ حکم دیا ہے، مطالبہ یہ کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، پوری پڑھو، ادھوری پڑھو، تمہیں اختیار ہے، پڑھنی لازمی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو وضو کرنے کے لیے بھی نیت کرنا فرض ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ کوئی بندہ اٹھے صبح سویرے اور اٹھ کے اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک جھاڑے، ناک میں پانی ڈالے، چہرہ دھو لے، اور پھر اس کے بعد وہ سوچے کہ چلو آدھا وضو تو میرا ہو ہی گیا ہے، باقی اب آدھا مزید کر لوں، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی نیت سے وضو کا آغاز کریں، بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کا وضو ہوگا۔ وضو کی نیت کے بغیر سارا وضو کر لے وضو نہیں۔ اعمال کے لیے نیت کا ہونا یہ شرط ہے، لازم اور ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات۔ جب تم میں سے کوئی بندہ نیند سے بیدار ہو تو اپنے برتن کو ہاتھ میں نہ ڈالے جب تک تین بار اسے دھو نہیں لیتا۔ تو جو بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اس کے لیے وضو کے آغاز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو دھونا تین بار، یہ بھی فرض ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر، وستن شپ، ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچ، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک کی ہوا کے ذریعے پانی اوپر کھینچنے میں مبالغہ کر، الا ان تکون صائما، لیکن اگر تو روزے دار ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا۔ ناک کے ساتھ، ہوا کے ساتھ پانی کھینچنا ہے، لیکن مبالغہ نہیں کرنا، زیادہ نہیں کھینچنا، تھوڑا سا کھینچنا ہے روزے کی حالت میں۔ جب روزہ نہ ہو پھر خوب اچھی طرح ناک کے اندر پانی اوپر لے کے جانا ہے۔ تو یہ بھی حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناک میں پانی چڑھانے کا بھی اور کلی کرنے کا بھی۔ تو جس کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین صادر فرمائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دیں، وہ کام فرض اور واجب ہوتا ہے۔ تو کلی کرنا بھی فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی بندہ وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماءً، اپنے ناک میں پانی ڈالے، ثم یستنشق، پھر ناک کو جھاڑے۔ تو ناک کو جھاڑنے کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کلی کرنا، ناک کی ہوا کے ساتھ پانی اوپر کھینچنا، پانی چڑھانا، اور پھر ناک کو جھاڑنا، تینوں کام فرض ہیں۔ کچھ لوگ ناک کے ساتھ پانی لگا کے اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں۔ اس پہ نشاب کا معنی ہوتا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو تھوڑا سا اوپر کی جانب کھینچنا، ناک کے اندر تک پہنچے تاکہ پانی، یہ کام کیا جائے گا تو وضو صحیح ہوگا۔ پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، دونوں کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو استعمال کرتے تھے۔ ہتھیلی میں چلو کے اندر پانی لیا، تھوڑا سا منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے، اور باقی ناک کے اندر ڈال دیا، ناک میں چڑھا لیا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، توضع فمضمض واستنشق من کف واحد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا عمل ایک ہی کف، ایک ہی ہتھیلی اور چلو کے ساتھ کیا۔ علیحدہ علیحدہ پانی لینا، پہلے تین مرتبہ کلی کر لینا، پھر تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ پھر ناک کو جھاڑنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو چہرے کو دھونا یہ بھی فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اور جو داڑھی ہے یہ بھی چہرے کے اندر ہی داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد فاخذ کفا من ماء، پانی کا ایک چلو، ایک ہتھیلی میں تھوڑا سا پانی لیا، فادخله تحت حناطه، اس کو اپنی ٹھوڈی کے نیچے داخل کیا، فخلل لحیته، اور اپنی داڑھی کا خلال فرمایا۔ خلال کرنے کے بعد فرمانے لگے، ہاکذا امرنی ربی عز و جل، مجھے میرے رب میرے اللہ عز و جل نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے داڑھی کا خلال کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر بھی وضو نہیں ہوتا۔ خلال کرنے کا طریقہ کار وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا، چلو کے اندر پانی لیا جائے، اس کو تھوڑی کے نیچے داخل کریں اور اس کے ساتھ خلال۔ کئی لوگ داڑھی کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، دو دو تین تین چار چار مرتبہ داڑھی کو پانی لگاتے ہیں چہرہ دھونے کے بعد، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ داڑھی کو دھونا نہیں، خلال کرنا ہے داڑھی کا۔ کسی کی داڑھی گھنی ہو یا نہ گھنی ہو، طریقہ کار یہی ہے کہ داڑھی کا خلال کرنے کے لیے ایک چلو پانی کا لیں، تھوڑی کے نیچے اس کو داخل کریں اور اس کے ساتھ خلال کر لیں، جہاں تک پہنچتا ہے پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت۔ تو کوہنیوں سمیت پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَّامِنِكُمْ، ایک روایت میں لفظ آتے ہیں فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ، وضو کرو تو دائیں جانب سے آغاز اور ابتدا کرو، تو دائیں جانب سے شروع کرنا یہ بھی فرض ہے، لازمی اور ضروری ہے، پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں دھویا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، جب تو وضو کرنے لگے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر، تو ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی حکم صادر فرما رہے ہیں۔ اور خلال کرنے کا طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ آپ اپنی خنسر چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا بھی اور ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، دایاں ہاتھ دھوئیں تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں، بایاں ہاتھ دھوئیں بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ چھگلی کے ساتھ چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے، انگلیوں کے جوڑوں کے درمیان انہیں پھیرا جائے۔ کچھ لوگ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اکٹھی ہی پانچوں کی پانچوں انگلیوں کے ساتھ خلال کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسا کر لو، تو سر کا مسا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو جس جس حصے پر لفظ سر اور راس صادق آتا ہے اس حصے کا مسا ہے، پورے سر کا مسا کیا جائے گا تو پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر عمل ہوگا۔ اگر سر کے کچھ حصے کا مسا کر لیا اور کچھ کو رہنے دیا تو پھر رؤوسکم کا مسا نہیں، بعض رؤوسکم کا مسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسا کرو، یہ نہیں فرمایا وَامْسَحُوا بِبَعْضِ رُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسا کرو۔ کچھ بیوقوف لوگوں نے جو دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کبھی بیوقوف کہنے سے باز نہیں آتے، انہوں نے ہیلا بنایا ہوا ہے، بہانہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، کہتے ہیں کہ سر کے اوپر دو انگلیاں بھی لگا دو تو مسا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے سر کے مسا کرنے کا حکم دیا ہے، تو دو انگلیاں لگ جائیں تین لگ جائیں سر کا مسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ان کی بالکل عبث ہے، فضول ہے اور باطل ہے۔ پورے سر کے مسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور سارے کے سارے سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بادا آ بی مقدمی راسی ہی، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھ رکھے سر پر، فاقبالا بہما ان کو آگے لے گئے، حتی بالا کا الا فاہو گدی تک پہنچے جہاں پر سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک ہاتھوں کو لے آئے، پھر ان کو واپس لے آئے الل مکان الذی بدا منہ، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک ہاتھوں کو دوبارہ واپس لے کے آئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کرنے کا طریقہ کار، کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، سر کے اگلے حصے سے ابتدائی حصے سے شروع کیا جائے، دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جائے پھر واپس لے آئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں وہ بال جو بنائے ہوئے ہیں ہیئر سٹائل وہ خراب نہ ہو جائے، اور اس طرح کرتے کرتے ہاتھوں کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، پھر واپس لے کے آتے ہوئے تو زیادہ کام خراب ہوتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور سر کا یہ جو اطراف والا حصہ ہے اس میں بھی ہاتھ نہیں پھیرنا، پورے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملایا جائے سر کے اوپر، دونوں ہاتھ پورے کے پورے سر پہ رکھے جائیں، اس طرح سے ان کو پیچھے لے جائیں، پھر اسی طرح سے اس کو واپس لے جائیں تاکہ پورے سر کا مسا ہو، سر کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، مسے کی زد سے باہر نہ نکلے۔ پتا ہے سب کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا اس آدمی کے لیے جس کے ایڑی کے پاس تھوڑی گئی ناخن کی مقدار کے مطابق تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی، فرمایا تھا غیر للآفاب من النار، اس کے لیے اس کی ایڑیوں کے لیے جہنم کی ویل ہے، وعید ہے۔ تو وضو کے آداب کو اس انداز میں دھویا جائے کہ سارے کے سارے دھل جائیں، مسا جس جس حصے کا کرنا ہے وہ بھی پورے کا پورا مسے کی زد میں آئے، مکمل طور پر اس کا مسا ہو، پھر بات بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاذنان من الرأس، جو کان ہیں یہ بھی سر کے اندر داخل اور شامل ہیں، تو جس طرح سر کا مسا کرنا فرض ہے اسی طرح کانوں کا مسا کرنا بھی فرض ہے، تو کانوں کا مسا بھی اس انداز میں کیا جائے کہ سارے کان کا مسا ہو، یہ نہیں کہ کان کے کسی حصے پہ انگلی لگ گئی مسا کرنے کے لیے اور کسی پر نہ لگی، یہ طریقہ کار نہ ہو، ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ سارے کان کا مسا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان کے بیرونی حصے کا مسا اپنے انگوٹھے کے ساتھ اور اندرونی حصے کا مسا اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ کرتے تھے، طریقہ کار بہتر اور اچھا وہ یہی ہے کہ کان کی لوس کو پکڑا جائے اور یہاں سے مسے کا آغاز کیا جائے، اور انگلی کو راستے سے گھماتے ہوئے کان کے سوراخ تک پہنچا دیں، اور پھر اس انگلی کو باہر نکالے بغیر پیچھے سے انگوٹھے کو گھما دیں تاکہ انگلی کان کے سوراخ کے اندر گھوم جائے، تو اس انداز میں جو مسا کیا جائے گا اس سے پورے کان کا مسا تسلی کے ساتھ ہو جائے گا، کان کے سوراخ سے شروع کر کے اور باہر کو لے کے آئیں تو وہ انگلی صحیح طرح سے کان کے پورے حصے پر نہیں گھومتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الاذنان من الرأس، کان سر کے اندر شامل اور داخل ہیں، تو کانوں کا بھی مسا کرنا فرض اور واجب لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسا کے لیے پانی لیتے، سر کا مسا کرتے اور پھر اسی پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسا کرتے، کانوں کا مسا کرنے کے لیے علیحدہ پانی لینا، دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، تو پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت یہ بھی فرض اور لازم ہے، ضروری اور واجب ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اسی طرح پاؤں کی پہلے دائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں دائیں پاؤں کو دھو کے، پھر بایاں پاؤں دھوئیں تو بائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے میں ترتیب رکھنا ضروری نہیں، وضو کے لیے ترتیب ضروری نہیں، بندہ کسی بھی طریقے سے وضو کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی ان کی غلط اور فضول اور عبث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابدأوا بما بدأ اللہ به، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے شروع کیا ہے وہاں سے شروع کرو اور آغاز کرو۔ تو جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق وضو کیا جائے گا، اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھی جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے جو بندہ یہ پڑھے گا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر پاؤں میں اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ پاؤں کے اوپر جرابوں یا موزوں پر مسح کر لیا جائے، یا کسی نے وہ فوجی بوٹ پہنے ہوئے ہیں جو ٹخنوں سے اونچے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سے ہی مسا کر لیا جائے، جائز اور درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وضو کر کے یہ جوتا جرابیں موزے پہنے ہوں تو پھر ان پر مسا کیا جائے گا، اگر وضو کر کے نہیں پہنے تو پھر مسا نہیں کیا جا سکتا، پھر جرابیں اتار کے موزے اتار کے پاؤں دھونا پڑیں گے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے جرابوں پر مسا کرنے والی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الجورابین، جرابوں پر مسا فرمایا ہے۔ تو کچھ لوگ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسا کرنا ثابت نہیں، موزوں پر مسا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، باب باندھا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب المسح علی الجورابین، اور اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا کیا ہے، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے۔ تو جرابوں پر بھی مسا ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پر وہی فقہا جو جرابوں پر مسے کو جائز قرار نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جرابیں موٹی ہوں، جرابوں کے اوپر اور نچلی جانب چمڑا لگا ہو تو پھر مسا کرنا جائز ہے، پتلی باریک جرابیں ہوں یا ان پر چمڑا نہ لگا ہوا ہو تو مسا کرنا جائز نہیں۔ یہ خامخواہ جہالت میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، ان کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراب پر مسا کیا ہے۔ تو جس چیز کو جراب کہا جاتا ہے اس پر مسا کرنا جائز ہے، موٹی ہو پتلی ہو، چمڑا اس پہ لگا ہو نہ لگا ہو، جس چیز پہ لفظ جراب صادق آتا ہے اس پر مسا کرنا جائز ہے۔ یہ موٹی پتلی کی قیدے یہ شیطان آ کے وحی کرتا ہے انہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے اس میں موٹی پتلی کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جراب کہتے ہیں ایک انگل یا دو انگل کے برابر اگر پھٹی ہوئی ہو تو اس پر مسا ہو جاتا ہے، زیادہ پھٹ جائے تین انگل یا اسے زائد پھٹ جائے تو اس پر مسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی فضول اور عبث قول ہے ان کا، جس چیز کو جراب کہتے ہیں اس پر مسا ہو جاتا ہے، حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ پھٹی ہو تو مسا نہ کرو، نہ پھٹی ہو تو مسا کرو، اپنی طرف سے ہی موش گافیاں لوگ چھوڑتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، جہالت میں تامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ جراب پر مسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جراب تھوڑی پھٹی ہو یا زیادہ پھٹی ہو، جراب جب تک جراب ہے اس پر مسا کرنا جائز ہے۔ جب وہ اتنی پھٹ جائے گی کہ وہ جراب ہی نہ رہے گی پھر مسا کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ جب تک جراب جراب ہے اس پر مسا ہے، جب وہ جراب نہیں تو مسا نہیں۔ دین بڑا سادہ ہے، بڑا آسان ہے، لوگوں نے خامخواہ اس کے اندر الٹی سیدھی بھوٹیاں ڈال کے اور اس کو لوگوں کے لیے مشکل بنایا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم آدمی کے لیے وقت مقرر کیا ایک دن اور ایک رات، کہ مقیم آدمی ایک دن ایک رات جرابوں پر مسا کر سکتا ہے۔ مثلا آج فجر کی نماز کے وقت وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو کل فجر کی نماز تک وہ جرابوں پر مسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ جرابیں اتارے اور پاؤں دھوئے، پاؤں دھو کے وضو کر کے پاؤں دھوئے اور پاؤں دھونے کے بعد پھر جرابیں پہنے۔ مسافر آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اور تین راتیں یہ وقت متعین کیا ہے کہ وہ تین دن تین رات تک جرابوں پر موزوں پر مسا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، اس سے زائد مسافر بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسافر ہو، مقیم ہو، ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ جرابوں پر مسا چلتا رہتا ہے اور اسے بدبو کے پھبوکے اڑتے ہوتے ہیں۔ جراب میں سے بدبو آتی ہو وہ پہننا ہی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ پیاز یا لہسن کچا یا کچی مولی کھا لے فلا یقربن مساجدنا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری نماز گاہ مسجد کی طرف نہ آئے۔ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، اس کے منہ سے ہمک آتی ہے، بو آتی ہے تو فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پیاز لہسن حلال چیز ہے لیکن کھانے کی وجہ سے میدے سے کچھ ہواڑ سی، کچھ ہمک سی نکلتی ہے، بو سی نکلتی ہے۔ دین اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ کچا لہسن، کچا پیاز، کچی مولی کھا کے مسجد میں کوئی نہ آئے، کیونکہ اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہوں گے، فرشتے اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ میل کچیر کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے پاؤں میں سے، جرابوں میں سے، تو اس کو لے کے مسجد میں آنا بل اولا ناجائز ہے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو سگریٹیں پیتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ حلال چیز کھا کر اگر بو پیدا ہو جائے تو مسجد میں آنا منع ہے۔ تو حرام چیز جس کے اندر نشہ اور مدڑے صحت چیز وہ استعمال کر کے اور منہ بدبو والا لے کر مسجد میں کوئی آ جائے، بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کوئی بندہ کچا لہسن یا پیاز کھا کے مسجد میں آ جاتا اس کو قبرستان میں جا کے دھکیل کے آؤ، یہ مسجد میں داخل ہونے کا ان کے لائق نہیں ہے، قبرستان میں دھکیل کے آؤ۔ حلال چیز تھی لہسن پیاز، اور جو سگریٹ ہکا پی کے آئے اس کو تو پھر قبرستان میں دفن کر کے آنا چاہیے۔ مسجد کا بھی کچھ تقلدس ہوتا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دن ایک رات مقیم آدمی کے لیے اور تین دن تین راتیں یہ مسافر کے لیے مسا کرنے کی رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو وضو یہ امر تعبدی ہے، عبادت والا معاملہ ہے، اس کے قائم ہونے کے لیے بھی دلیل درکار ہے اور اس کے ٹوٹنے کے لیے بھی دلیل درکار ہے۔ جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، سکھایا اور سمجھایا ہے وضو کرنے کا، کوئی اس طریقے کے مطابق وضو کرے گا تو اس کا وضو ہے، اگر اس طریقے میں سے 19-20 کا بھی فرق ہو گیا تو اس کا وضو نہیں۔ کوئی لگی لپٹی نہیں، دو ٹوک واضح ترین بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وضو کرنے کا، اس کے مطابق اگر کسی کا وضو ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق کسی کا وضو نہیں تو اس کا وضو ہے ہی نہیں، وہ وضو دوبارہ کرے، اور اگر اس وضو سے اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز بھی دوبارہ تو پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ایک آدمی نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے پاؤں میں تھوڑی سی جگہ خشک تھی، فآمرہ ان یعید الوضوء والصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وضو نہ ہو تو وہ وضو نہیں، اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز نماز نہیں، دوبارہ اس کو یہ عمل دہرانا ہوگا۔ وضو پڑھنے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، سر کا مسا کرنے لگا، یاد آ گئی کہ بسم اللہ پڑھنی، دوبارہ سے شروع کرے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا۔ یہ کھانا نہیں ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو اب درمیان میں پہنچے یاد آ گیا تو بسم اللہ ہی اولا ہوا آخرا ہوا پڑھ لیا، وہ تو اس لیے پڑھ لیا کہ جو اندر گیا ہے وہ نکل نہیں سکتا، وضو تو دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے نا، اور وہاں پر اولا ہوا آخرا ہوا پڑھنے کی دلیل موجود ہے، یہاں پر کوئی دلیل نہیں، لہذا وضو دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے لیے بھی دلیل درکار ہے، وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، دلیل چاہیے اس کے لیے۔ اب بیٹھے بیٹھے کسی کو نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی دلیل نہیں ہے وضو کے ٹوٹنے کی، جسم سے پیپ نکل آئے، خون نکل آئے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں نے خام خاکی باتیں باہر بنائی ہوئی ہیں کہ جی پیپ نکلی، خون نکلا جسم کے کسی حصے سے، وہ پہتا پہتا پہتا رک گیا، جس جگہ کو وضو کے دوران دھویا جاتا ہے وہاں تک نہیں پہنچا تو وضو قائم ہے، اگر وہ پہتے بہتے وہاں تک پہنچ گیا جس جگہ کو وضو کے دوران دھویا جاتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پہ گردن میں کسی کے کوئی کھنسی نکل آئی، تھوڑا نکل آیا، یا زخم ہے، یہاں سے خون یا پیپ رسنا شروع ہوئی، وہ پہتے پہتے سارے جسم سے گزرتے گزرتے پنڈلی پہ آ کے رک گیا، اس کا وضو قائم ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا نیچے ٹخنوں تک پہنچ گیا وضو ٹوٹ گیا۔ عجیب عجیب مسئلے ہدایات شریف میں لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کل قرآن، یہ قرآن جیسی ہے، انا للہ، تو بہرحال وضو کے دھونے والی جگہ تک خون پہنچ جائے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاتھ پہ زخم ہے اور نماز کے دوران وہ دیوار کے بالکل ساتھ کھڑا ہے، تو وہ ہاتھ لگ گیا نماز کے دوران دیوار پہ، خون رسنا شروع ہو گیا، اب ایک دو قطرے خون نکل گیا ہے، بہ گیا ہے، وضو اس کا نہیں ٹوٹا۔ نقصیر کسی کو پھوٹ پڑی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، الٹی آ گئی ہے کسی کو، وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی دلیل نہیں وضو ٹوٹنے کی۔ جس طرح وضو کے قائم ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے لیے بھی قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے۔ جب تک دلیل نہیں آئے گی وضو کے ٹوٹنے کی، وضو قائم ہی قائم ہے، حتیٰ کہ شک ہو تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس دوران اس کو محسوس ہو، شک پڑے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، یقین نہیں آیا اسے، ایک تو ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو گیا بندے کو کہ میری ہوا نکل گئی ہے، وہ تو اس کا تو وضو ٹوٹ گیا نا، چلا جائے، لیکن اگر کسی کو شک ہے، شک پڑا ہے کہ پتہ نہیں ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی، تردد ہے اور شک ہے، فلا ینصرف، وہ نماز چھوڑ کے نہ جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یا تو ہوا نکلنے کی آواز اس کو آئے یا بو اس کو محسوس ہو تو پھر وہ نماز چھوڑ کے چلا جائے، شک کی بنا پہ وہ نہ جائے، نماز نہ چھوڑے، وضو اس کا قائم ہے. کیوں؟ شیطان ابلیس وہ یہ کام کرتا ہے، بندے کو شک ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، تاکہ کسی بہانے سے یہ نماز سے بدزن ہو جائے. یہ اس کا وتیرہ اور اس کا طریقہ کار ہے. تو جب شک کی بنا پر بھی وضو نہیں ٹوٹتا، تو پھر جب یقین ہے کہ اس چیز کی وضو ٹوٹنے کی دلیل ہی کوئی نہیں، ہم خواہ وضو توڑتے جا رہے ہیں. اسی طرح سر پہ کسی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، رومال لیا ہوا ہے، ٹوپی لی ہوئی ہے، اوپر سے مسا کر لیتا ہے پگڑی پر سے، رومال سے ٹوپی سے، اب وہ رومال ٹوپی گر جاتی ہے، پگڑی کھل جاتی ہے اس کی، تو وضو اس کا قائم ہے، وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں. زور کی نماز پڑھی، وضو کر کے پاؤں دھو کے اس کے بعد جرابے پہن لی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، پاؤں پر مسا کر لیا جرابوں پر مسا کر کے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے جرابے مثلاً اگر اس نے اتار دی، وضو نہیں ٹوٹے گا. جرابے اتارنا وضو توڑ نہیں توڑتا، نافرے وضو نہیں. یہ باطل پرست نام نہاد فقہا کی سیدھی ہی مشغافیاں ہیں کہ جی جرابے، کیونکہ بسا کیا ہوا تھا جرابوں پر، تو جرابے یہ مانع حدث ہیں، رافع حدث نہیں. جرابے جو ہی اتاری وہ حدث کو جرابوں نے روکا ہوا تھا، اب جراب جو ہی اتر دی گئی وہ حدث وہ پاؤں تک پہنچ گیا. نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. جرابوں پر مسا اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے، اس کے بعد جرابے اتار دے، وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی دلیل نہیں ہے وضو کے ٹوٹنے کی. جو کہتا ہے کہ جرابے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے کہو ہاتھ برہانہ تم انکم سارے یقین، سچے ہو، اپنے دعوے کی دلیل دو، کتاب اللہ کی کوئی آیت پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سناؤ، ہم مان لیں گے. ہم نے تمہارے ساتھ کوئی مربے نہیں تقسیم کرنے، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی شریکہ نہیں ہے ہمارا تمہارا، لیکن بات دلیل کی مانیں گے. تو موٹی سی بات سمجھ لیں کہ جب دلیل ہوگی وضو کے ٹوٹنے کی تو وضو ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ ہوا کے خارج ہونے سے، یا چیت لیٹ کر سو جانے سے، ٹیک لگا کے اگر کوئی بندہ سو گیا ہے اس وقت پتہ نہیں رہتا کہ اس کی ہوا بندے کی خارج ہو گئی ہے یا نہیں خارج ہوئی. سوئے ہوئے آدمی کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، جسم کے آزاد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس طرح ختم فاصل ہو. تو اب جب جسم کے آزاد سارے کے سارے ڈھیلے پڑ گئے، تو پھر عین ممکن ہے کہ ہوا خارج ہو جائے اور اس کو پتہ نہ چلے. تو اسی طرح کھانے پینے سے روزہ اپنا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو قائم رہتا ہے، جو مرضی کھاتے پیتے رہو. ہاں، اونٹ کا گوشت جو آدمی کھائے اس پر وضو کرنا فرض ہے. جو بندہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اس پر وضو کرنا فرض ہے، لازم ہے کہ وہ وضو کرے. اس میں نماز پڑھنی ہے تب بھی کرے، نہیں پڑھنی تب بھی کرے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو بندہ اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو کرے، حکم دیا ہے وضو کرنے کا. تو اونٹ کا گوشت کھانا یہ ناقض وضو نہیں، موجب وضو ہے. وضو کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے جو بندہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وہ وضو کرے. اس نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، وضو کرنا اس پر فرض ہو گیا ہے. اسی طرح کسی بندے کی شلوار تخنے سے نیچے چلی جائے، اس پر بھی وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اگر اس نے نماز پڑھنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی شلوار تخنے سے نیچے تھی، آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا، تین بار ایسا کہا، کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کی شلوار تکنے سے نیچے، جس کی شلوار تکنے سے نیچے چلی جائے، وضو بھی دوبارہ کرے، نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ تو یہ وضو کے مختصر احکامات تھے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر گندگی لگی ہوتی اس کو دھوتے، صاف کرتے، اور پھر اس کے بعد نماز کے وضو جیسا وضو کرتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پر بہایا، اس کو دھویا، پھر اپنے ایزار کے اندر والی جگہ کو آپ نے دھویا، شرمگاہ کو دھویا، استنجا وغیرہ کیا، اور پھر اس کے بعد نماز جیسا وضو کیا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو جھاڑا، چہرے کو دھویا، بازوؤں کو دھویا، حتی اذا بلغ راسہ، حتی کہ جب سر کی باری آئی، لم یمسہ، مسا نہیں کیا۔ یعنی کہ جس طریقے سے نماز کا وضو کیا تھا اسی طرح سے وضو کرتے جاؤ، کرتے کرتے جب سر کی باری آئے تو سر کا مسا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، افاد علیہ الماء، سر پہ تین چلو پانی کے ڈال دیں، بال گنے ہو سر کے بالوں کا خلال بھی کر لیں، پھر اس کے بعد سارے بدن پر، سارے جسم پر پانی بہایا، فتنحا من ذلک المقام، جہاں پہ کھڑے ہو کر آپ نے غسل کیا تھا وہاں سے باہر نکلے، دور ہٹے، علیحدہ ہوئے، اور پھر باہر نکل کے آپ نے پاؤں دھو لیے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ کار۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی وہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، غسل خانے کے اندر ہی بندہ پاؤں دھوتے ہیں۔ پہلے تو چونکہ پانی بہتا نہیں تھا، نکلتا نہیں تھا، پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اس لیے وہاں پر نہیں دھوئے۔ یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ 2 کلو 100 گرام پانی، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا پانی، 2100 ملی لیٹر، 2.1 لیٹر اس پانی میں غسل کرتے ہیں، کتنا کھڑا ہو جاتا ہوگا۔ اور پھر وہ بڑے فارورڈ لوگ تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر بیت الخلاء بنوائی ہوئی تھی، ٹوائلٹ سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، بتائے حاجت آپ گھر کے اندر کیا کرتے تھے، تو بتائے حاجت کرنے کا بندوبست گھر میں ہے، وہ سارا کچھ بہ جاتا ہے، تو غسل کا پانی بہنے کے لیے انہوں نے انتظام نہیں کیا ہوگا؟ یہ تو خواہ مخواہ کے تکے ہیں جو لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو سنت یہی ہے کہ اس جگہ سے علیحدہ ہو کے بندہ باہر نکل کے پاؤں دھوئے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ جی وضو سارے کا سارا کر لو پاؤں دھونے تک، اس کے بعد سر پہ پانی ڈالو، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ بازو دھونے تک وضو کے طریقے کے مطابق وضو کیا جائے، اس کے بعد سر نہیں، اپنا مسا نہیں کرنا سر کا، بلکہ سر پہ پانی بہانا ہے، اس کے بعد سارے بدن پہ پانی بہانا ہے، اور پاؤں اخیر پہ دھونے ہیں۔ یہ ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت فرمانے کا۔ تو غسل جنابت کے لیے اگر عورتوں نے مہندیاں کی ہوئی ہیں، گوت کی ہوئی ہے، تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر حیض سے فارغ ہو کر، یعنی خواب سے فارغ ہو کر غسل کرنا ہے، تو پھر اس دوران وہ سر کے بالوں کو وہ کھولیں، پھر اس کے ان کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، غسل جنابت کرنے کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا وہ ضروری نہیں۔ پھر اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی، دونوں کاموں کے لیے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ تیمم کی نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے تیمم کر لے بندہ، دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارے، گرد و غبار والی مٹی پہ، جہاں پر گرد و غبار والی مٹی موجود نہیں تو وہاں پر بغیر وضو اور بغیر تیمم کے بندہ نماز پڑھ جائے، کیونکہ تیمم ہوتا ہے پتہ ہے مامو سعیدن طیبا، سعید اس مٹی کو کہتے ہیں جو گرد و غبار کے ساتھ اوپر اٹھتی ہے۔ اب کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جس طرح کے وہ سیاچن گلیشیئر کے علاقے ہیں، مٹی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں گرد و غبار کا وہاں پہ، وہاں پہ اگر کسی کو میسر آتا ہے تو برف اس کو لے پگھلائے اسے, پانی تیار کرے اس کا, پانی تیار کر کے اس کے ساتھ وضو کرے, یا برف کے ساتھ بھی وضو کر سکتا ہے, برف کو جسم پر پھیرتا جائے گا وہ پانی بنتی جائے گی خود ہی. اللہ نے انسانی جسم کے اندر اتنا درجہ حرارت رکھا ہے کہ جتنی مردی سردی ہو سخت سے سخت ترین برف ہو انسانی جسم کے ساتھ لگتے ہی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. دھوپ میں رکھنے سے بھی اتنی تیزی کے ساتھ بسا اوقات نہیں پگھلتی, لیکن بندے کا جسم ایسا ہے لگاتے جاؤ پگھلتی جائے. پھر کچھ ایسے علاقے پہاڑی جہاں پر سبزہ اگا ہوا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جہاں پر سبزہ نہیں ہوتا, چٹیل پتھریلا پہاڑ ہے, پتھر ہی پتھر ہے, وہاں پہ بارش ہو گئی ساری گرد و غبار کی مٹی بہ گئی, اب قرب و جوار میں کہیں پانی بھی نہیں, وہ دور دور ندیاں نالے ہیں, یہاں سے پانی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہے, اور شہید وہ بھی موجود نہیں. نماز پڑھ لے, نہ اس کے پاس شہید ہے نہ پانی ہے, نماز پڑھنا اس پر فرض ہے, وہ نہ چھوڑے. قرب و جوار سے اگر پانی میسر آ سکتا ہے تھوڑا بہت سفر کر کے تو ٹھیک ہے, وہ پانی تلاش کر لے, اور ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے, خال خال ہوتا ہے. بہرحال شہید کے ساتھ گرد و غبار والی مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے, یہ دیواروں پر اکثر مل جاتی ہے, اڑتی ہے نا, بڑی جگہوں پر پہنچ جاتی ہے, یہ تو وہاں وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں پر تصور بھی کسی نے کیا تھا, سیل پیک کر کے چیز رکھی ہے اس کے اندر بھی چلی جاتی ہے. لوگوں سے پوچھ لو, وہ بند کمروں کے اندر اے سی لگا کے اور بڑا بندوبست کر کے بیٹھتے ہیں, کارپیٹ کلین پھر بھی مٹی کے ساتھ ہٹے ہوئے, وہ کمپیوٹر کو بڑے طریقے سے اب پیک کیا ہے انہوں نے, پہلے تو وہ سوراخ وغیرہ رکھتے تھے, اب اس کی بھی ضرورت انہوں نے ختم کر دیا, پتا چلتا ہے کہ مدر بورڈ کو وہ مٹی کھا گئی تھا, یہ جسٹ نے کرپٹ کر دیا ہے. وہ جب بھی وضو کرنا ہے بسم اللہ تو پڑھیں گے نا, کوئی بات کوئی حرج نہیں, اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. تو خیر طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طریقے ثابت ہیں, ایک تو یہ کہ دونوں ہاتھوں کو گرد و غبار والی مٹی پہ مار کے پہلے چہرے پہ پھیر لیں بعد میں ہاتھوں پر, یا پہلے ہاتھوں پر پھیر لیں بعد میں چہرے پر, دونوں طریقے ٹھیک اور درست ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اما علیہ اللہ.